آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات، کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی اسمر رضا عن ابی بکر و عن عمراء و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی. اللہ جل مجد و کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 سے درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اللہ علیہ مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. حضرت سیدنا عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بوڑھے شخص تھے، مالدار تھے، سوال کیا میرے آقا سے، پوچھا آقا کیا خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. تو اس کا جواب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا نفلی صدقہ جو ہے اس کا بیان اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا. ارشاد فرمایا محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کل تو آپ فرما دیجئے. ما انفقتم، تم جو کچھ بھی نیکی کرو، تم جو بھی خرچ کرو، من خیرن بھلائی سے، یعنی تم جو بھی مال نیکی میں خرچ کرو تو فلل والے دئی میں، والدین پہ خرچ کرو. اللہ اکبر، دیکھیے والدین پر خرچ کرنا تو فرض ہے، حق بنتا ہے. والدین نے ہم پہ ساری عمر خرچ کیا، والدین نے اپنی زندگی ہم پہ لگا دی، والدین کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اولاد کے لیے ہوتا ہے. اولاد کو تو ساری عمر اگر والدین کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دے تب بھی حق ادا نہیں کرتے، لیکن رب کتنا کریم ہے کہ فرمایا یہ بھی تمہاری نیکی، یہ بھی صدقہ ہو گیا. اللہ اکبر، رب کریم کا کتنا کرم ہے. والدین تو وہ ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کے کپڑے پھٹے ہوں اور باپ کے کپڑے اچھے ہوں. بیٹی تو ننگے سر ہو، یعنی ننگے سر بمانہ غریبی سے، اور ماں جو ہے وہ چادر اڑے ہوئے ہو. بیٹے کے پاؤں میں تو جوتی نہ ہو اور باپ جو ہے وہ مہنگی جوتی پہن رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. باپ ننگے پاؤں خود چلے گا لیکن بیٹے کو ننگے پاؤں نہیں چلنے رہے گا. ہاں البتہ آج یہ ہو گیا کہ باپ ننگے پاؤں چلتا ہے، بیٹے کو خبر تک نہیں ہوتی. رب کریم نے یہ کرم کیا کہ تم اپنا حق نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، کم از کم نیکی تو سمجھو. یہ تو سمجھو کہ یہ جو دوسروں پہ خرچ کر رہے ہو سب سے پہلے والدین کا حق ہے. اب بڑے ایسے لوگ دیکھیں گے، بڑے سخی بڑے غریبوں کو دے رہے ہیں، دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، سیر و تفریح ہو رہی ہے، لیکن گھر میں والدین بیٹھے ہیں تو والدین کا پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو کپڑے خرید خرید کے دے رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں, ہمارے ہمارا ذکر کریں, اس سے کریں, لیکن والدین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کی پارٹیاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں اور یہ نہیں پتا کہ والدین نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اللہ اکبر. تو فرمایا تم اگر یہ نہیں بھی سمجھتے کہ چلو انہوں نے ساری عمر انہوں نے تم پہ خرچ کیا, اگر حق کے طور پر نہیں تو کم از کم نیکی سمجھ کے تو کرو. سب سے پہلے حق بنتا ہے تمہاری دولت سے, تمہاری کمائی سے, کہ تم اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ اکبر. کیا رشتہ ہے رب کریم نے بنایا ہوا خاص کر ماں کا. سبحان اللہ, ایسا عجیب اور عظیم رشتہ ہے. ساری عمر بھوکی ہی رہی, اپنا کھانا اپنا منہ سے نکال کے اولاد کو کھلاتی رہی, لیکن جب اولاد کھلانے کے باری آئی تو اپنے اولاد کو کھلانے لگی, جب اس کی اولاد کی باری آئی تو وہ اپنی اولاد کو, اور اوپر کسی نے نہ دیکھا, والدین کی طرف کسی نے نہ دیکھا کہ والدین کا حق جو تھا وہ کیا تھا. تو ہاں, نیکی کی جگہ اگر مال خرچ کرنا ہی ہے تو فلل والدین, سب سے بہتر والدین ہیں. وہ مشہور حدیث جو بخاری شریف میں اعمال کے وسیلے میں پیش کی جاتی ہے کہ تین آدمی جو کسی غار میں پھنس گئے, آگے بہت بڑا پتھر گڑا, تو کہا کہ اپنی اپنی نیکی پیش کرو, شاید تمہاری کوئی نیکی اللہ کے حضور پسند آ جائے تو تمہیں یہاں سے نجات دے. تینوں نے اپنی اپنی نیک اعمال پیش کیے, تو ایک شخص نے جو عمل پیش کیا تو اس نے عرض کی, باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں, میں محنت مزدوری کرتا ہوں, سارا دن جنگل سے لکڑیاں چنتا ہوں اور شام کو بازار آ کے بیچتا ہوں, جو مجھے پیسے ملتے ہیں اس سے میں گھر والوں کے لیے کھانا خریدتا ہوں, والدین کے لیے, بیوی بچوں کے لیے. سب سے پہلے والدین کو کھلاتا اور اس کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا. ایک شام مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے گھر لوٹا, میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں, بوڑھے والدین ہیں. اب میں نے کہا, بھوکے سو گئے, میں نے کہا کہ اگر ان کو جگاتا ہوں تو کچی نیند ہے, ان کو تکلیف ہوگی, اور اگر پہلے بچوں کو کھلاتا ہوں والدین کو نہیں کھلاتا تو یہ ادب کے خلاف ہے, باری تعالیٰ سے جانتا ہے. میں دودھ کے دو پیالے ایک دائیں ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں رکھ کے والدین کے سرحانے کھڑا ہو گیا, جب اپنے آپ جاگیں گے تو میں دودھ پیش کروں گا. میرے بچے بھوک سے بلکتے بلکتے میرے قدموں میں سو گئے, صبح میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا. اے باری تعالیٰ, اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو کرم نوازی کر اور مجھے ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما دے. اللہ جل مجد و کریم نے نجات عطا فرما دی. تو والدین کی خدمت جو ہے یہ رب کریم کو اتنی پسند ہے. ویسے بھی چونکہ حدیث شریف ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, تو ساری کائنات میں رب رسول کے بعد جو سب سے زیادہ شکریہ کے حقدار ہیں وہ والدین ہیں. تو والدین کا شکریہ آدمی کیسے ادا کر سکتا ہے جو عدم سے ہم اس ہستی میں لائے. جب آدمی بول نہیں سکتا تھا, کھا نہیں سکتا تھا, اپنے آپ پی نہیں سکتا تھا, اس وقت انہوں نے پرورش کی. پھر جب چل نہیں سکتا تھا تو اپنی انگلی کے ساتھ لگاتے ہوئے چلایا, پھر اس کو باتیں سکھائیں. آج جوان ہو گیا تو آج ان کو یعنی بھول گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا, کسی نے غصے میں کہا, بات کرتے کرتے ماں نے کوئی بات کی تو کہا تجھے میری بات کی سمجھ نہیں آتی. آج کل بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا, والدین کے سامنے بات کرتے ہوئے خاص کر, کہا تجھے میری بات کی سمجھ نہیں آتی. کہا ہاں بیٹا, اب تو نہیں آتی, جب تو نہیں بول سکتا تھا اس وقت تو آتی تھی. اللہ ہو, جب تجھے بات کرنی نہیں آتی تھی اس وقت تو میں تجھے تیری بات سمجھ جاتی تھی، آج میں تیری بات نہیں سمجھ سکتا. تو ہمیں اگر نیکی کرنی ہے، اگر خرچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کیجیے، پھر ول اقربینا اور اپنے قریبی رشتے داروں پر خرچ کیجیے. جو والدین کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آقا میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. اب اگر آقا ماں نہ ہو تو فرمایا ماں کی بہن ہو تو اس کا ادب کرو. یعنی دیکھیے اسلام نے کیسا ایک معاشرہ بنا دیا، اور الحمدللہ آج اس دور میں دیکھیے پوری دنیا میں ایک اسلام ہی ہے کہ جو ایک معاشرہ پیش کرتا ہے. جو اسلام کے خلاف ہیں آج وہ ایک خاندان کے لیے ترس رہے ہیں. قریبی رشتہ دار تو، دور کے رشتہ دار تو کیا قریبی نہیں ملتے، قریبی تو کیا والدین کا اولاد کو نہیں پتا، اولاد کو والدین کا نہیں پتا. ان معاشروں میں اسلام نے کیسا ایک معاشرہ بنایا. فرمایا نیکی کرو، مال خرچ کرو اپنے والدین پہ، پھر بن اقربینا اپنے قریبیوں پہ، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین کے جو عزیز و اقربا ہیں، جو تمہارے عزیز و اقربا ہیں، پہلے والدین پہ، پھر قریبی رشتہ داروں پہ، پھر والیتاما، پھر یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین اور مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو، وابن سبیل اور راہگیروں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو. اب دیکھیے رب کریم نے یہ نفلی صدقے کے چند مصارف جو ہیں وہ بتائے. سب سے پہلے والدین، کہ والدین کو زکات نہیں لگتی، تو اس لیے یہاں یہ نفلی صدقہ مراد ہے، ویسے خرچ کرنا. اب اس کو صدقہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ثواب ملتا ہے. حدیثی میں ہے آدمی جو رزق حلال کما کے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھتا ہے، قیامت کے روز وہ اس کے نام صدقہ لکھا جائے گا. رزق حلال جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، دیکھو یہ تو اب بچوں کو کھلانا تو یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی اولاد کو کھلائیں رزق حلال، لیکن قیامت کے دن وہ سارے کا سارا بھی صدقے کا نام لکھا ہوگا. پہاڑ ہوں گے صدقے کے. بھائی طرح کہاں سے آیا، میں تو اپنے بیوی بچوں کا مشکل سے پیٹ پالتا تھا، یہ اتنا میں صدقہ کہاں سے کیا جو میرے نامہ اعمال میں اتنا لمبا چوڑا صدقہ لکھا. تو رب کریم ارشاد فرمائے گا وہ جو تو اپنے والدین کو، اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا رہا، وہ بھی میں نے تیرے نام پہ صدقہ لکھ دیا. راہو کتنا کریم رب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا، تو کیوں اپنے رب سرور ہو گیا؟ اتنا کریم رب سبحان اللہ، کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے، جو تو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، جو تو اپنے والدین کو کھلا رہا ہے، جو تو اپنے دوست احباب کو کھلا رہا ہے، جو رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے، جو ان کی خدمت کر رہا ہے، تو تیرے نام پہ صدقہ لکھا جا رہا ہے سبحان اللہ. تو دیکھیے جو آدمی اس طریقے سے سائت کریمہ پہ عمل کرے گا، اور اللہ کرے کہ ہم سبھی عمل کریں، مسلمان سارے عمل کریں، تو ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے، اس سے ایک ایسا پیار اور محبت بڑھتا ہے کہ اس میں ایسا ایک یعنی تسبیح کے دانوں کی طرح لوگ پروئے جاتے ہیں اور ایک جان ہو جاتے ہیں. افسوس کہ آج چونکہ ہم آہستہ آہستہ نادانستہ طور پہ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کے معاشروں کی طرح بکھرتا جا رہا ہے، خاندان بکھرتے جا رہے ہیں. چونکہ ہم نے قرآن کو اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پسے پش ڈال دیا، تو اس لیے ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان جو ہے وہ بھی بکھرتا جا رہا ہے. تو ہاں اگر اس طریقے سے ہم اگر یعنی عمل کرتے جائیں تو دیکھیے کیسا آج کل دیکھے اللہ ماشاءاللہ، اولاد والدین سے ناراض، والدین اولاد سے، بہن بھائی سے، بھائی بھائی سے، چچا بھتیجے سے، ماما بھانجے سے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ملے. مگر نہ لوگوں کے ساتھ تو بڑی دوستیاں ہیں، غیروں کے ساتھ تو بڑے پیار ہیں، محبت ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ الا ماشاءاللہ سگے بھائی نہیں ملتے. لوگوں پہ اپنے مال بھی خرچ کرے گا, وقت بھی دے گا, سب کچھ اس کے لیے کرے گا, لیکن جب کبھی بھائی کہہ دے, بہن کہہ دے, تو اس کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. تو رب کریم نے یہ یعنی جو ایک حساب رکھا ہے, یہ جو سٹیجز بنائی ہیں, پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, تو اگر اس طریقے سے ہم چلیں تو ہمارا معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی بھلائی تم کرو گے, چاہے مال خرچ کرنے میں ہو یا ویسے کسی کے ساتھ اور کسی قسم کی نیکی کرو یا اور کوئی خود جو ہے وہ کوئی نیکی کرو, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہاری ضائع نہیں ہوگی. نیکی ویسے تو چھوٹی ہوتی نہیں ہے, لیکن نسبت سے کہ ایک بڑی نیکی ایک چھوٹی, اس کے حساب سے ویسے نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہے, سب بڑی نیکیاں ہیں. نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوئی. کبھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں, اور کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. ہم سمجھ کہیں یہ کیا نیکی ہے, اور یہ بھی کوئی گناہ ہے. گناہ کو اس لیے کرتے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے, اور نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ چھوٹی ہے. تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا, علماء نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو, اور کبھی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو. اللہ کو کسی بزرگ سے پوچھا کہ نیکی کیا ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے؟ یہ رب کہتا ہے تم یہ کام کرو, میں 10 نیکیاں دوں گا, 100 نیکیاں دوں گا, 1000 نیکیاں دوں گا, ایسے بے حساب. تو کیا ہے نیکی؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا, نیکی چھوٹی سے چھوٹی جس کو تو سمجھتا ہے, یہ ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر پانی باہر نکلے. اللہ, جس کو ہم بالکل چھوٹی سمجھ رہے ہیں, تو بڑی سے بڑی بڑی نیکی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تم جو بھی نیکی کرو, جو بھی اچھائی کرو, جو بھی بھلائی کرو, تو تمہارے رب کو اس کا علم ہے. کتبہ علیکم القتال, تم پہ راہ خدا میں لڑنا فرض کرا دے دیا گیا. وہو کرہ لکم, تمہیں ناگوار گزرتا ہے, تمہیں ناپسند گزرتا ہے. اللہ فضل 15 صدیاں پہلے حکم آیا, لیکن دیکھیے ایسے جیسے آج نازل ہو رہا ہے. آج اپنے مسلمانوں کو دیکھیے, اور خاص کر حکمرانوں کو دیکھیے, جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں, اور معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے آیتیں نکال دو, نصاب سے آیتیں نکال دو جن میں جہاد کا ذکر ہے. ارے تم کو کیوں نہ نکال دیا جائے یہاں سے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں اسلام کی نعمت دی, تم اسی کتاب کے بارے میں ایسا سوچنے لگے. کتنے ایسے ظالم آئے اور آ کے چلے گئے, آج ان کا نام و نشان نہیں. الحمدللہ قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. تمہیں ناپسند ہے, تمہیں اچھا نہیں لگتا, تمہیں جہاد کا نام اچھا نہیں لگتا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اب بچہ ایک ہوتا ہے, بچے کو تو نہیں پتا میرے لیے اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. ممکن ہے وہ ایسی چیز کو پسند کر رہا ہو جو اس کے حق میں اچھی نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ اگر والدین کو محبت ہوتی تو اس کو یہ چیز ابھی لے دیتے, یہ رو رہا ہے. اب والدین بہتر جانتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو ایک بچہ ضد کرے کہ انہیں سڑک کے درمیان بیٹھنا ہے, چلتی سڑک کے جہاں گاڑیاں چل رہی ہیں, تو کوئی کہے یا اگر محبت ہوتی ماں کو تو اسی وقت بٹھا دیتی وہاں. عقل مند کہے گا کہ نہیں, محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے, یہ ابھی بچہ ہے, اس کو پتا نہیں اس کو کیا نقصان ہوگا. لیکن چونکہ ماں کو پتا ہے, اس لیے ماں اس کو وہاں نہیں بٹھا رہی. یہ بظاہر چیز اچھی ہے, خوبصورت ہے, چمک رہی ہے, لیکن یہ تو بجلی کا بلب ہے, ٹیوب ہے, بچہ اس کو پتا نہیں کیا سمجھ رہا ہے. اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو یعنی کرنٹ پڑ جائے گی, یہ مر سکتا ہے. اس لیے والدین اس کے قریب نہیں جانے دیتے. رب کریم کو اپنی مخلوق سے بالخصوص محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے امت سے کتنا پیار ہے. ستر ویسے عربی میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو کثرت مراد ہوتی ہے, تعداد مراد نہیں ہوتی. فرمایا ستر ماہوں کا پیار اکٹھا کرو رب کریم کو, پھر بھی اس سے زیادہ پیار ہے تم سے. ممکن ہے ابھی تمہیں کوئی چیز ان قریب اچھی بری لگے لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, اور ممکن ہے تمہارے لیے کچھ چیز جو ہے وہ تمہیں تمہارے دل کو تو بڑی اچھی لگ رہی ہو لیکن تمہارے لیے اچھی نہ ہو. اس لیے اگر رب کریم نے تم پر یہ ریوے حرام قرار دی ہیں یا یہ فرض قرار دی ہیں, وہ تمہیں پسند ہیں یہ ناپسند ہیں, تو تمہاری عقل ناقص ہے. رب کریم کو تم سے پیار ہے, اس کی عقل کامل ہے, اس لیے اس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رکھی ہوئی ہیں, تمہیں اچھی لگتی ہے. اب دیکھیے نا, یعنی دور کیا کی کیا بات ہے. ایک جوان آدمی کو دیکھیے, جوانی میں جو اس کو کام اچھے لگتے ہیں کیا بڑھاپے میں وہی اچھے لگیں گے؟ الا ماشاء اللہ. جوانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پتہ کیا کیا چاہتا ہے, بے حیائی کے میدان میں آگے گزر جانا چاہتا ہے, ظلم و ستم کے بازار میں اونچا ہو جانا چاہتا ہے. لیکن وہی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے پھر اپنے کیے شرمندہ ہوتا ہے. وہی انسان جب عمر بدلتی ہے, زمانہ بدلتا ہے, تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے, تو اس کو تو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا. کئی ایسے لوگ دیکھے جو ساری عمر بے حیائی کرتے تھے لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر اپنے ان کاموں پہ شرمندہ ہوتے ہیں. بہت سارے اخبارات میں ایسا پڑا, کئی تو ظالم مرتے دم تک ویسے ہی گزر جاتے ہیں, لیکن جس پہ رب کا کرم ہوتا ہے وہ کئی فلمی اداکار جو ہیں ڈرامے کرنے والے, یہ بے حیائی کرنے والے, جب بوڑھے ہوتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم بھول گئے, ہمیں پتا نہیں تھا. لیکن ان کو جوانی میں سمجھانے کی کوشش کرے سمجھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے رب کریم جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. اور لیکن ایک وقت ہوتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے. ممکن ہے تم اچھا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے برا ہو, اور ممکن ہے تم برا سمجھ رہے ہو جس چیز کو تمہارے لیے اچھی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم بے علم ہو, تمہیں علم نہیں ہے, تمہیں رب پہ اعتماد نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے, ایک دوست کام کرے تو لوگ کہتا ہے مجھے اس پہ اعتماد ہے, بظاہر اچھا نہیں ہے کام, لے رہا مجھے پتا ہے وہ میرے لیے برا تو نہیں کرے گا نا, لہذا اس کو قبول کر لینا چاہیے. والدین کریں ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے, دوست پہ اعتماد کیا جاتا ہے, بہن بھائیوں پہ اعتماد کیا جاتا ہے, لیکن افسوس کے رب کریم پہ اعتماد نہیں کرتے. یہ الٹا حساب ہے کہ بندوں پہ اعتماد ہے رب پہ اعتماد نہیں ہے. بندہ کوئی کام کہے تو مانیں گے, ڈاکٹر کہے تو مانیں گے, وکیل کہے تو مانیں گے, رب کریم کہے تو نہیں مانیں گے. رب کریم نے کہا شراب نہیں پینا, پیتے ہیں, زنا نہیں کرنا کرتے ہیں, چوری نہیں کرنی کرتے ہیں, لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آج کے بعد اگر تم نے یہ شراب پی تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی, اب ڈاکٹر صاحب کی بات ماننی ہے. لیکن رب کریم نے کہا تھا تو نہیں مانی. رب پہ اعتماد نہیں ہے, بندوں پہ اعتماد ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں شوگر ہو گئی, ڈاکٹر صاحب نے کہا آج کے بعد میٹھا نہیں کھانا, نہیں کھاتے, بالکل نہیں کھاتے, ایسا چھوڑا کہ کبھی بھولے سے منہ پہ نہیں رکھا. کاش قرآن کی آیت پڑھ کے تو اسی طریقے سے جس سے رب نے منع کیا منع ہو جائیں, اور جس کا رب نے حکم کیا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ, کیسی زندگی ہوگی, کیا مزہ آئے گا. جب ہم نہیں منع ہوتے تو پھر رب کریم ایک ایک نعمت کر کے چھینتا جاتا, تو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا, اب یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی. میٹھا نہیں کھانا شوگر ہو جائے گی, نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. کیا کھائے آدمی؟ میٹھا نہیں کھا سکتا, پھل نہیں کھا سکتا, مٹھائی نہیں کھا سکتا, نمکین چیز نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. اگر آدمی سوچے تو رب کریم کی نعمتیں کیوں چھن گئی؟ پھر ہم مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں، نہیں یہ وجہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے بیماری پڑ گئی، یہ ہو گیا بیماری لگ. سیدھی بات نہیں کرتے کہ ہم نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کیا، رب کریم نے ناراض ہو کے اپنی نعمتیں ہم سے آہستہ آہستہ چھین. تمہیں علم نہیں ہے، رب کریم کو علم ہے اس لیے تمہارے لیے بہترین کا حکم دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، انسان ظلم و ستم کرتا ہے، گمراہی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، جائے جہنم میں، رب کا کیا بگڑے گا؟ لیکن نہیں، رب کریم کتنے نبی بھیجے، کتنی کتابیں نازل کی. اللہ اکبر. نبیوں کو لوگوں نے شہید کیا، نبیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، دشمنی کی حد کر دی، لیکن اب پھر نبی بھیج دیتا ہے. غصے میں آ کے یہ نہیں کہتا جاؤ جہنم میں، مجھے کیا، آئندہ نہیں نبی آئیں گے بھائی، آئندہ کوئی کتاب نہیں آئے گی. کتنے انبیاء بھیجے. اس لیے کہ رب کریم کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. ہمارے سالون کا نشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کیسی ہے؟ تو فرمایا کل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا تو گناہ کبیرہ ہے. ابتدا میں چار مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں لڑنا جائز نہیں تھا، بعد میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی یقتل المشرکین حیث وجدتموہم تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. مسلمانوں کو ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سینا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی کی سرکردگی میں مجاہدین کو، صحابہ کو بھیجا ایک جگہ. مسلمانوں نے مشرکوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کا خیال تھا کہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے، لیکن در حقیقت چاند طلوع ہو گیا تھا، ان کو علم نہیں تھا، وہ رجب کا مہینہ تھا، رجب کی پہلی تاریخ تھی. تو کفار نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم نے حرمت والے مہینے میں بھی جنگ کی. تو جب مسلمانوں نے آقا سے پوچھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ہاں اس میں قتال کرنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ اور اس کے ساتھ کفر کرنا، ایمان نہ لانا، انکار کرنا، بل مسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہل ہی اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کر دینا، اکبر عند اللہ ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ظالموں تم یہ یاد ہے کہ مسلمانوں نے رجب میں لڑائی کی؟ یہ یاد نہیں ہے تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، تم نے مسلمانوں پر جینا دوبر کر دیا مکے میں، وہاں سے مسجد حرام سے ان کو نکال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، رب کے راہ سے تم نے روکا، کیا یہ تمہیں یاد نہیں؟ یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے. تمہیں اپنی کرتوتیں یاد نہیں ہیں؟ مسلمانوں نے جو غلطی سے جنگ کی، ان کو علم نہیں تھا کہ رجب کا چاند طلوع ہو گیا، ان پر تو اعتراض ہے، لیکن تمہیں نہیں علم کہ تم نے کیا کیا. والفتنہ تو اکبر من القتل، یاد رکھو فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شہید ہے. ایک شاید تکریمہ میں لکھا تھا والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ذرا غور و فکر کیجیے قتل کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارا جو قتل کرتا ہے وہ عبدالعباد تک جہنم میں جلے گا، اس کو روز قتل کیا جائے گا، جیسے قتل کو مقتول کو سزا ہوتی ہے ایسے اس کو قبر میں ہر روز سزا ہوگی، جیسے مقتول کو تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوگی، مقتول کے سارے گناہ اتار کے قاتل کے سر رکھے جائیں گے۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ، آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے جو اصلاح کے نام پر فتنے ڈالتے ہیں، جو چگلی اور بخیلی اور غیبت کر کے مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، ذرا سی بات کر کے خاندانوں کو لڑا دیتے ہیں، فتنے برپا کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے مذہبی لیڈر ملیں گے، ایسے پیر ملیں گے جو روپے کی خاطر ایسے تعویذ کر کے دیں گے کہ خاندانوں کو لڑا کے تباہ کر دیتے ہیں، میاں بیوی کو، والدین اولاد کو لڑاتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں۔ آپ کو ایسے سیاسی لیڈر ملیں گے جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتا ہے، آپ کو ایسے لسانی گروہ ملیں گے جو زبان کے نام سے قتل و غارت کا بگار گرم کرتا ہے، فتنہ ڈالتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، فتنے باز سے دور رہنا چاہیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو سمجھانے والے لوگ ہیں۔ تو فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یاد رکھو مسلمانوں، یہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، تم چاہے کتنی بھی سیاست کر لو ان کے ساتھ، تم چاہے کتنے ان کے نیچے لگ جاؤ، یہ کبھی تمہیں مسلمانوں معاف نہیں کریں گے۔ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان سے بن پڑے تو، وگرنہ تم اپنا لباس ان جیسا بنا لو، اپنا کلچر ان جیسا بنا لو، اپنی زبان ان جیسی بنا لو، اپنے چہروں سے داڑیاں نوچ لو، اپنی بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتار دو، تم بے شک جیسے مرضی ان کے ساتھ ہو جو، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم مسلمان ہو، چاہے نام کے ہی صحیح۔ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ آج کل بڑے عقل مند بنتے ہیں، کیا ہے جی ان چیزوں میں، داڑھی میں کیا رکھا ہے، پدے میں کیا رکھا ہے، یہ تو ویسے ہی چیزیں، ان کے ساتھ مل جاؤ کیا پھر وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ بوسنیا میں ہمارے ساتھ جو ہوا، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، لبنان میں جو ہو رہا ہے، کیا لبنانی اور کیا فلسطینی اور کیا بوسنیا والے کبھی دیکھا ان کو، ان کا کلچر کیسا تھا؟ صرف نہ مسلمانوں والے، نوجوانوں کو دیکھیے اور نوجوان بچیوں کو دیکھیے، قطعاً ان کے لباس میں اور کفار کے لباس میں کوئی فرق نہیں، ان کے رنگ ڈھنگ میں، زبان میں کوئی فرق نہیں، لیکن کیا ان لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو کہ یہ تو نازے نہیں پڑھتے، یہ تو روزے نہیں رکھتے، یہ مسلمان بچیاں تو پردہ نہیں کرتی، یہ نوجوانوں نے تو کبھی زندگی میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، کیا اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا بوسنیا میں یا آج فلسطین میں چھوڑ رہے ہیں؟ ایسا نہیں میرے بھائی، جب تک تو مسلمان ہو، چاہے برائے نام ہو، وہ تمہاری ساتھ کبھی دوستی نہیں کریں گے، جب بھی موقع ملے گا تمہیں نقصان دیں گے۔ ہاں اگر وہ تمہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر وہ پھیر دے دین سے، اگر وہ تمہیں دین سے پھیر سکیں تو تمہیں دین سے پھیر دیں، لیکن تم یاد رکھو وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور اسی طریقے سے مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے عقارت گیا دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی تھا۔ اللہ اکبر، کتنے آپ آج کل آپ دیکھیں کتنی مسلمان بچیاں کفار کے ساتھ شادی کرتی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، کتنے مسلمان بچے اپنا دین ان کے پیچھے بیچ دیتے ہیں، کتنے نام نہاد ایسے آج کل کے نئے ذہن کے لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہاں یاد رکھو، سب اعمال عقاد گئے، وہم فیہا خالدون واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. آج کل ایک نیا فتنہ برپا ہو رہا ہے وحدت ادیان کا، بعض نام نہاد مسلمان لیڈر جو ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دینوں نے فتنے ڈال دیے ہیں، بس سب دین ایک جیسے ہیں، سب انسان ہیں، انسانیت کا پاس کرو، چھوڑ دو ان دینوں کو، تو انسانیت کے ساتھ ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپناتے جاؤ سارے دینوں کی. بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے اور ایسے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق دے. لیکن یاد رکھیے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت اللہ ہی کے امیدوار ہیں، ان کو حق بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. واللہ غفور الرحیم، پر اگر ان سے کچھ چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو گئے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جل مجد و کریم ان کو معاف فرما دے گا، کرم نوازی فرمائے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر، اور تم سے پوچھتے ہیں شراب کا جوئے کا، قل فیہما اسم کبیر، فرما دو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں. دو چیزیں، شراب اور جوا، یہ ان میں لوگوں کے فائدے کیا ہیں؟ شراب بیچتے ہیں پیسہ کماتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کبھی جیت گئے تو لاٹری نکل آئی، کبھی جناب لاٹری خریدی انعام نکل آیا، بہت بڑا فائدہ. لیکن یاد رکھو، آئی کتنے آج اصل میں یہود و نصارا نے جکڑ دیا ہے ہماری معیشت کو ہر طرف سے، سود میں جوئے میں ایسا ہمیں پھنسا دیا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. انعام کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں اور جوا کھلا رہے ہیں، نام جوئے کا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے. لیکن یاد رکھو، منافع سے اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے نفعوں سے گناہ زیادہ ہے. کتنے لوگوں نے ایسے کاروبار شروع کیے اور پوچھتے ہیں، بعض اوقات ایسا پوچھتے ہیں، یہ کام کیسا ہے بتاؤ، اور عام ہے تو لو جی اتنی دنیا کر رہی. بھائی پوچھا کیوں نہ، تو نے کرنا ہی تھا تو پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنی دنیا کر رہی ہے، دنیا کو دیکھ کے کرنا ہے تو چپ کر کے کرو، پھر علماء سے پوچھنا ہے، علماء نے بتایا حرام، تو پھر کہتے لو جی اتنی دنیا کر رہی ہے تو یہ کیا حرام کر رہی. شیطان مختلف طریقوں سے ورگلاتا ہے، اور یاد رکھیے، اگر رزق حلال نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ نیکی، کچھ نہیں ہے اگر رزق حلال نہیں ہے. یہ اصل میں جڑ ہے نیکی کی، اور اگر جاڑی سوکھ گئی تو پھل کہاں سے لگے گا. سب سے بڑھ کے سری نگر سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، بندے پہلے اپنے لکمے کی اصلاح کر، مگر نہ مشقت فضول ہے. آج کل اس کو ذرا بات کریں تو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لی مولویوں نے، تو یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ابھی تک یہ کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے. اللہ اکبر، جس کا خون حرام کے کھانے سے بنے گا اس کے خون میں حیا کہاں سے ہوگی، نیکی کا تصور کہاں سے آئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا گوشت اور خون حرام سے بنے وہ جہنم کا مستحق ہوگا. تو اس لیے فرمایا شراب آج اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں پاکستان کو دیکھ لیجئے, بڑے بڑے افیسر کیا, ہمارے حکمران کیا, اور اب تو ظالموں نے اتنی کھلی چھٹی دے دی ہے, پتہ نہیں. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم فرعون اور حمان نمرود کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی انہوں نے اپنے آپ کو خدا کیسے کہلایا, لیکن جب اپنے آج کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. ایسے رب رسول کی مخالفت, قرآن و سنت کی مخالفت ایسی دٹائی سے کرتے ہیں جیسے سدا زندہ رہنا ہوتا ہے. تو ہمیں یاد رکھو تمہارے نفعوں سے, آج کل اخباروں میں آ رہا ہے کہ جی خام خواہ تم نے پابندی لگائی ہے, اتنا ذرے مبادلہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, ضائع ہوا ہے, تو اٹھا دو اتنا ذرے مبادلہ تمہیں ملے گا, نہ ہوگا. ان کا گناہ تمہارے نفع سے بڑھ کر ہے, یاد رکھو اس کو. شراب کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ اکبر. اس کو ام الخبائث کہا گیا, یہ خباستوں کی ماں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اگر شراب کا قطرہ بھی کسی کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں ایک بار اذان نہ کہوں گا, اللہ اکبر. اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانور کو نہ چراؤں گا, اللہ اکبر. چلتا پانی پاک ہے, لیکن دیکھیے ان لوگوں کا تقوی, پرہیزگاری. آج فیشن بنتا جا رہا ہے, کہتے ہیں پاس پیسے ہو تو آدمی شراب نہ پیے, زنا نہ کرے, حرام نہ کھائے, کیا فائدہ, اللہ اکبر. تقویٰ دیکھیے اپنے اسلاف کا, اپنے بزرگوں کا. شراب نے پورے کے پورے معاشرے غرق کر دیے, تباہ کر دیے. بے حیائی کی ابتدا شراب اور جوا, فرمایا دونوں سے بچو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور اے میرے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, فرمایا کہ جو بچ گیا خرچ کر دو. جو بچ گیا, ابتدا میں ایسا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی ضرورت کی چیز ہوتی تھی رکھتے, دوسری ساری کی ساری رب کی راہ میں خرچ کر دیتے. جب تک زکات کا حکم نہیں تھا تو مسلمان ایسے ہی قل الافوا, جو کچھ بچے سب خرچ. سبحان, نہ یہ دولتیں کٹھی ہوتی, نہ یہ فتنے پیدا ہوتے, نہ یہ لڑائی اور جھگڑی قتل و غارت ہوتی. تو کیا دور تھا, جو آیا کھایا, جو بچ گیا خرچ. جو بچے خرچ کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہیں تم غور و فکر کرو, عقل کرو, تم سوچو بچار کرو. کہاں, فی دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سوچو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ, تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. یتیموں کے ساتھ اللہ ہو. حدیثی میں آیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی, اتنے گناہ معاف ہوں گے. جس گھر میں یتیم رہتا ہے فرمایا اس گھر کا طواف فرشتے کرتے. اے یتیموں کے مال کو مت کھاؤ, اور اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ یتیموں کا مال تمہارے مال میں مل جائے، وہ ان تو خالتو ہوں، اگر اپنا ان کا خرچ اپنے ساتھ ملا لو، فاخوان کم، تو تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے. تو رب کریم جانتا ہے مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، فسادی کون ہے، اور اصلاح کرنے والا کون ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ جل مجد الکریم زبردست حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. فَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہ مشرکہ عورتوں سے شادی کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو شادی کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ عورت مومن ہو. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت مسعود غنوی رضی اللہ تعالیٰ کے بہادر شخص تھے، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں. وہاں ایک اناق نامی عورت تھی، خوبصورت تھی، زمانہ جاہلیت میں آپ ان سے وہ آپ سے حضرت مرسد سے محبت کرتی تھی، مال و دولت والی تھی. جب اس کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو جانتا ہے حسین و جمیل ہوں، دولت مند ہوں، تو تم مجھ سے شادی کر لے. آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پہلے تو اس نے بے حیائی کی دعوت دی، پھر اس نے کہا کہ چلو مجھ سے شادی کرو، نکاح کرو. فرمایا یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے. اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی، آقا وہاں ایک عورت ہے، اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا خبردار، مشرک عورت سے شادی نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. والا عامتن مومنتن خیر من مشرکہ، یاد رکھو لونڈی ہو، غریب ہو، اتنی حسین و جمیل نہ ہو، لیکن ہو مومنہ، وہ مشرکہ ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، اس سے بہتر ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے. فرمایا ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت لگتی ہوں، اچھی لگتی ہوں، پیاری لگتی ہوں، اس کے باوجود ان سے نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. آج کل بڑے لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں، یہ کر لیں گے بعد میں، ہم ان کو مسلمان کر لیں گے. کتنی عجیب بات ہے، پہلے تم خود اپنے خود کتنے بڑے مسلمان ہو جو ان کو تم مسلمان کر لو گے، اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ مشرکوں کے ساتھ نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. آج کل کتنے ایسے تم دیکھو گے، خاص کر یورپ میں نوجوان لڑکیاں مشرکوں سے شادیاں کرتی ہیں، نوجوان لڑکے مشرکات سے شادیاں کرتے ہیں. ہندوستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں مسجد بھی ہے، مندر بھی بنا ہوا ہے. معاذ اللہ فخر اللہ، کتنے ظالم ہیں دنیا کی خاطر. اور ایسے ایسے نام نہاد مسلمان، بڑے بڑے شاعر، اور آج کل خاص کر اس دور میں کتنے آپ کو اخباروں میں لکھنے والے ملیں گے کہ جی یہ تو کھلا ذہن ہونا چاہیے, اتنا تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے مندر بھی ٹھیک ہے, مسجد بھی ٹھیک ہے, معاذ اللہ تک مذاق بنا دیا ان لوگوں نے دین کا. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم, مسلمان غلام بہتر ہے اس امیر کبیر مشرک سے اگرچہ اس کی دولت یا اس کا حسن تمہیں اچھا لگے, لیکن تم کسی غلام سے شادی کر لو, کسی غریب سے بد شکل سے شادی کر لو, لیکن مومن سے کرو. حسن کے پیچھے, دولت کے پیچھے, اور جاہ و جلال اور نسب کے پیچھے مت جاؤ. جانا ہے تو دین کے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ کیوں شادی کرتے ہیں؟ حسن کے لیے, دولت کے لیے, نسب کے لیے اور دین کے لیے. فرمایا چھوڑ دو ساری چیزیں, ایک کو لے لو, دین. دین ہے تو سب کچھ ہے, دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہو, چاہے وقت کا وہ حسین و جمیل شخص ہو, کچھ نہیں. نام و نسب میں چاہے کہاں تک جاتا ہو, سب ختم ہے, کچھ نہیں ہے. اگر دین ہے تو سب کچھ ہے. اللہ اکبر. حدیثی میں آ رہا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی رنگ کے کالے تھے, ابشی تھے, غریب تھے, سادہ صفا میں سے تھے, کوئی گھر نہیں تھا, باہر نہیں تھا, کچھ بھی تو نہیں تھا. ایک دن عرض کی, حضور شادی کروا دیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا, اچھا فلاں بستی میں جاؤ, اس بستی کا جو سردار ہے نا اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی کوئی سے کر دے. گئے, جا کے کہا مجھے آقا کریم نے بھیجا ہے. انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی, اچھا بستر دیا, چارپائی دی, اوپر بیٹھ گئے, ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کیا آقا نے کہا ہے؟ بڑی تمکنت کے ساتھ کہا, میرے آقا نے کہا اپنی نوجوان بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, پریشان ہو گئے. آقا کا قاصد ہے, بچی جوان ہے, خوبصورت ہے, اس کا رنگ کالا ہے, غریب ہے, گھر بار نہیں ہے, بچی انکار نہ کہیں کر دے. وہ سوچ رہے تھے تو وہ صحابی بولے, اچھا نہیں منظور تو نہ پھر میں واپس جاتا ہوں, میں آقا کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. وہ ابھی پریشانی میں کھڑے ہوئے تھے کہ اندر سے بچی کی آواز آئی اپنے والدین کو کہ یہ کالا کلوٹا ہے, غریب ہے, جیسا بھی ہے, یہ تو دیکھو بھیجا کس نے ہے. ساری دنیا کے شہزادے, خوبصورت, عقل مند اور دولت مند, اس کے قدموں پہ نثار جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اذن لے کے آیا. اے میرے والدین, مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میرے آقا نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو والدین خوش ہو گئے کہ ہمیں تو بیٹی یہی ڈر تھا کہ کہیں تو انکار نہ کر دے. کہا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد آئے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تو ہر چیز قربان. آقا کا قاصد آ جائے, آقا کا حکم آ جائے تو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہماری نہ جان ہے نہ دل ہے, سوچ ہے, سب کچھ اس کلی اس کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قدموں پہ قربان. تمہارا کیوں مدد نہیں کرتا, کیوں میں کہہ رہا ہوں, کیوں شکریہ کے ان سے کام کار کرنا چاہیے. اولائی النار, وہ تمہیں جہنم کی طرح بلا رہے ہیں. دوزخ کی طرح بلا رہے ہیں، اللہ کی طرح بلا رہا ہے. کتنا پیارا انداز ہے میرے بچے کا، وہ تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، رب تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تمہیں عذاب کی طرف بلا رہے ہیں، رب تمہیں آسائش کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، رب کہتا ہے میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. جنت والمغفرہ اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے. بے اذن وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑ جائے، عقل پکڑ جائے اور ان چیزوں سے باز آ جائیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم ہمیں رب رسول کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سوچوں کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.